vége van már a hírnek, a hét végi bulik, láza éltet. Vége van már a hírnek, mindig örülök annak, ha leköszön a péntek. Megint bekopog a péntek, egy őrült buli vár ránk, és a kis ez a lényeg, hogy a tigri telepúja szabad, se lakod a szabad. Ha meglátod a helyet, ahol elkezdik a nyarat, ez egy bom-bom-bom, egy bomba új kémpli, csupa baromi van tia, csupa baromi a bibi, szinte kiugrik a szívem, de még visszatartom, inkább leüldök egy székre a vízparton. Csigli csörögnek a poharak, és szolidak a fények, egyre szűkebb lesz a bőröm, de még épp, hogy beleférek, ahogy betakar a homály. Feltűnik egy díva, tudja jól, hogy mit akar, a fejére van írva, vadul tekeri a testét. Illata egy álom, sőben figyeli a szeme, hogy a próbát hogyan állam, bigli belők a sarokba, és lekerül a blues, pedig alig volt még több, mint 20. Vége van már a hírnek, a hétvégi buli, láza éltek. Vége van már a hírnek, mindig örülök annak, ha leköszön a péntek. Vége van már a hírnek, a hétvégi buli, láza éltek. Vége van már a hírnek, mindig örülök annak, ha leköszön a péntek. És nem érdekelt minket, hogy tonna száma hemzsegtek a buliban a lányok. Fület volt a levegő, hát gondoltam, hogy járok egyet. Ám újból rám tört a csaj, de ki mondta, hogy nekem ez baj.